недоїдності, холодні осінні тумани клубочаться угорі і спускають на землю мокрі коси. Сірі безвісті нудьга, пливе безнадія, і стиха хлипає сум. Плачуть голі дерева, плачуть солом'яні стріхи, вмивається сльозами убога земля і не знає, коли усміхнеться. Сірі дні зміняють темні ночі. Де небо, де сонце? Мільярди дрібних крапель вмерлі надії, що знялись занадто високо і спадають додолу і пливуть, змішані з землею брудними потоками. Нема простору, нема розваги. Чорні думи, горе серця, крутяться тут, над головою, висять хмарами, котяться туманом, і чуєш коло себе тихе ридання, немов над вмерлим. Продам сестри. Autopromocja. Byłem Włochem, Maniek był Polakiem, polski żołnierz, jeep do dyspozycji i taka bardzo zabawna, bo rzecz była komediowa przecież od początku do końca. Retransmisja obszernych fragmentów wyjątkowego spotkania w wyjątkowych okolicznościach. Tak? Nie, to powiedz teraz, bo ja mam coś na 6 minut. Na 6 minut? No już szybciutko. Aha. A to ja mam 6 minut. Piotr Frączewski. Pół żartem, pół serio. W ostatnią karnawałową niedzielę 2020 po 21:00. Magazyn bardzo kulturalny. Barbara Marcinik. Zapraszam. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 3:00 patrzę na to, co wydarzyło się do tej pory i wydaje mi się, że z podsumowaniem fińskim nie będzie tak łatwo, nie zdążymy zbyt wiele propozycji przypomnieć, bo po Ukraińcach, skoro już sobie tak drepczemy w pobliżu naszej granicy, pomyślałem, czemu nie Czesi. Byli Finowie z Anglikiem, teraz Czesi, którzy odwołują się do prastarej swej historii i do tradycji celtyckiej. No, przypomnę, że właśnie tamtędy wiódł główny szlak Celtów na zachód. Króadalach. We'll be right back. O, może to nie najlepsze nagrania, ale zespół na żywo całkiem zacnie się prezentuje i trzeba przyznać, że bardziej wyważona jest, no, powiedzmy, balans między muzyką dawną a tą nowocześniejszą. Dużo w tym zasługa Petry Jadernej, która gra na różnego rodzaju fletach i szałamajach na instrumentach dętych. Wszystko to w strojach z epoki i zespół naprawdę zacny i godny. Chyba dwie czy trzy płyty już mają na swoim koncie, a sięgamy po tę muzykę, dlatego że po pierwsze dawna nazwa Czech, ta średniowieczna, nawiązuje właśnie do celtyckiej tradycji, a po drugie, skoro już Czesi i Celtowie, to różne są sposoby na zmaganie się z tą przeszłością, między innymi Czyskie Serce, które gra muzykę zbliżoną do tej kiedyś przypomnianej przez Alana Stivella. Zresztą zespół z Alanem Stivellem grywa od czasu do czasu. No ale Król Dalach poszedł o krok dalej i bardziej to umetalowił. No i skoro jesteśmy już tutaj, to z Pragi na Morawy rzut beretem i Silent Stream of Godless Elegy również z gośćmi, między innymi z Izraela, Yossi Sassi. Ha, znana postać. I do tego zespół ludowy Kriwań w chórkach, no i sam zespół w roli głównej. Spiwa noc i temno oczaruje, Silent Stream of Godless Elegy, czyli mały wypadł na południe. Nocną porą patrzę, że państwo piszą jednak. Napisał pan Andrzej z miasta Smoka Wawelskiego. U mnie na polu minus jeden i lekkie zachmurzenie i garść przysłów. W lutym, gdy zagrzmi od wschodniego boku, burze i wiatry częste są w tym roku. Gdy nie wymrozi zima, sierpień zbierać co nie ma. Jeżeli luty śnieżny, mroźny, spodziewaj się wczesnej wiosny. I dalej, gdy mróz w lutym 22, dzień straszy nas mrozem długim. I ostatnie silne wiatry przy końcu lutego, spodziewaj się zatem lata żyznego. Z pozdrowieniami dla pani realizator i dla pana redaktora w Międzynarodowym Dniu Przewodnika Turystycznego. No i nasz przewodnik turystyczny wiedzie nas z powrotem do Finlandii. Kolejna propozycja. Suihtamon Sanko. Kwartecik. Druga płyta i okazuje się, że to nie wybryk, a poważna propozycja. Humani hej, humani hej, huputiti humani hej. Kun tuo taivas on niin tumma. prosto z Karelii. Taka propozycja. Trzecia, może jeszcze jedna albo dwie się tej nocy zmieszczą, a teraz od jakiegoś czasu chodzimy sobie nocną porą na herbatkę do Warsu i parzymy Yunnan. Muzyka z Yunnanu i teraz, skoro już tak folkowo i skocznie zaczęliśmy podróż w tę stronę, to przypomnę, tak mi się wydaje, że chyba pierwszym Polakiem, który zapuścił się w tamte strony, był hrabia Potocki, ten od pamiętnika znalezionego w Saragosie i bardzo kunsztownie przygotowywanego samobójstwa. Był, jak wiadomo, przez szmat swego życia dyplomatą i wiodła go droga do Mongolii z misją, ale jakoś tak się zabłąkał, szczęśliwie czy nieszczęśliwie, że wdarł się na tereny chińskie i przez 2 tygodnie tam buszował. Takie to były czasy, że można było tego dokonać. No i pozostańmy jeszcze przez chwilę. W tych rejonach Chińczycy trzymają się mocno. Ziutek kiedyś płytę przyniósł i zostawił Dream Spirit. Thank you. Tutaj spokojnie sobie słuchamy chińskiej muzyki, a tymczasem zaniepokojona pisze pani Małgorzata z Warszawy. Brak parytetu, za dużo mężczyzn w audycji. Małgorzata z pozdrowieniami dla pani realizator. To ja już nie będę długo mówił, tylko zapowiem kobiety właśnie. Tu Letar. To formacja, która chyba... teraz nadaje ton w fińskiej muzyce folkowej, gdy Vertina dostała troszkę zadyszki. Oh, Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pękają pszczółki w krzakach przy drodze, słoneczko się ze wstydu chowa, a za furmanką maszeruje polska orkiestra autostradowa. Razem śpiewamy, razem gramy, równo kończymy i zaczynamy. Nie zmarnujemy ani minuty, bywamy darem, po co nam nuty. Naszą się musi być kultura, taka zwyczajna i drogowa, a o kulturę musi zadbać polska orkiestra autostradowa. Zagramy też na nutę swojską i zaśpiewamy kocham cię Polsko. Wyjątkowa służba drogowa, polska orkiestra autostradowa. My muzykanci autostradowi, jesteśmy zwarci, sprawni, gotowi. Pod ręką mamy zawsze gitarę oraz pompkę i lewarę. Za dużo rośnie tu buraku, ale my patriotycznie gramy dla wszystkich rodaków. Zykają pszczółki i krzyżówki, słoneczko tylko kręci głową, a my jedziemy wciąż do przodu razem z orkiestrą autostradową. Zbudować drogę to nie sztuka, paląc się jeszcze tym publicznie. Sztuką jest jeździć po tej drodze figurowo i artystycznie. Wyprzedziliśmy już Europę, bo u nas w każdym samochodzie gra radarowa i radiowa polska orkiestra autostradowa. Toni odnalazł się, a patrzę na zegar, 7 minut dzieli nas od końca naszej podróży. W związku z tym ostatnia już fińska propozycja. Pani Małgorzata apelowała o kobiety i są aż dwie, bo jedna to znakomita akordeonistka, a druga zaś śpiewa, gra na bębnie, tworzą zespół Wilda, który wiedzie nas daleko na północ, bo obie są Eskimoskami. Thank you. nie damy się fińskiemu duetowi rozpędzić, bo już musimy niestety przybijać do brzegu. Dziękuję za wspólnie spędzoną noc, za tydzień Ziutek i opowieść o czałdze i zespół Łysa Góra, za dwa tygodnie Tośka. W związku z tym miłośnicy śpiewanek i opowiadań będą mogli zacierać ręce. A teraz, ponieważ już za chwilę będziemy Państwa budzić na Mastodon. Wszystko dobre, co się dobrze kończy.